doktorze. Już rozmawialiśmy w poprzednich audycjach o benzodiazepinach trochę, natomiast jak dzisiaj powinno się, albo może nie powinno się wykorzystywać bezsenności, jakie jest ich miejsce w leczeniu, tego schorzenia? Rozstrój fizyczny sięga chyba szczytu. Fajka się pali jak norweski kościół. Twarz popękana w strukturze granitu. Kaszle po machu jaki żółtodziób. Upadł przy muzyce Korisa Fila. Po głowie przebiegł peleton wspomnień. Zacięła się nagle pamięci maszyna. Wszyscy zapadli w zimną insomnię. Z rany wyciekła nieżywa ważka, spadające krople utworzyły rzekę, a rozlewisko formuje apaszka. Dziwny traf losu wykreował kalekę. Insomnia, rozpięta na psychę. Insomnia, rozpięta na psychę. Insomnia, rozpięta na psychę. Insomnia, rozpięta na psychę. Insomnia, rozpięta na psychę. Insomnia. Stoję na czele kordonu, żołnierzy matki insomni. W chuj mam twój sarkazm, suko morda, bo pójdziesz przez komin. Ludzie są zdolni do zbrodni, jestem członkiem tego szczepu. Ludzi w chuj zestresowanych, więc wypierdalaj człowieku. Nie mam leku na powadze, nie mam uczuć ani maszeń. Setki narkotycznych wrażeń, burty z policyjnym gasem. A w równoległym wymiarze drugie ja jest takie samo. Więc się niemalże zrobiłaś w wychowaniu problem. Mam o całą noc, stoję pod bramą insomnia. Przeszyła duszę, nie zbrużyłem oka tydzień i stoją się coraz dłuższe. Synem Boga jestem, muszę dbać o własny wizerunek. Wzywam anioła świętego, przybądź proszę na ratunek. Nogi obrały kierunek, ręce trzymają ładunek. Brak kontroli, boj, bój, idę wyrównać rachunek. To gatunek terrorysty, który noszę w środku w genach. Winny jestem wszystkiemu, a lekarstwa na to nie ma. Mężczyzna próbował wyciągnąć broń z kabury policjanta. Działo się to gdzieś daleko, w pewnym królestwie upadłym. Załóż się i śpij sobie spokojnie. Insomnia, rozpięta na psychę. Insomnia, rozpięta na psychę. Insomnia, rozpięta na psychę. Insomnia, rozpięta na psychę. Insomnia, rozpięta na psychę. Insomnia, rozpięta na psychę. Rozpierdala psychę, insomnia, rozpierdala psychę. psychemii.